trójek i 2-0, czyli 2 dwójki, 5 trójek, 2-0 to nasz numer do Radio Nawigatora. Radio Nawigator trójki. Środa, 3 maja, powoli mija 18. W programie trzecim Polskiego Radia Porana Wiadomości, Justyna Mączka, zapraszam. Grono uhonorowanych najwyższym polskim odznaczeniem orderem Orła Białego powiększyło się o 5 osób. Wypadek w kopalni w Iranie pod ziemią, uwięzionych jest 70 górników. Europosłowie z Polski dość zgodnie krytykują pomysł utworzenia osobnego budżetu dla strefy euro. 5 osób. Adam Bujak, który fotografował Karola Wojtyła, a potem Jana Pawła II. Profesor Mieczysław Chorąży, powstaniec, społecznik, onkolog. Jan Krzysztof Kelus, artysta, który swoją twórczość rozpowszechniał jawnie, ignorując istnienie cenzury w PRL-u. Profesor Mieczysław Tomaszewski, znawca Chopina i muzyki romantycznej, a także Zofia Teliga-Mertens. Wszystkie te osoby zostały dziś uhonorowane orderem Orła Białego. Andrzej Duda wręczył odznaczenia podczas uroczystości święta 3 maja na Zamku Królewskim w Warszawie. Order Orła Białego to najstarsze i najwyższe odznaczenie w Polsce nadawane za zasługi dla kraju. Uroczystości na Zamku Królewskim obserwowała Ksenia Maćczak. Cała uroczystość miała bardzo podniosły charakter. Brali w niej udział najważniejsi przedstawiciele kraju. Prezydent Andrzej Duda mówił, że odznaczeni dla ojczyzny poświęcili swoje życie. Dla ojczyzny rozumianej jako ojczyzna wolna, którą trzeba wyzwolić, dla ojczyzny, którą trzeba utrwalić, pokazać. Zwracając się bezpośrednio do uhonorowanej Zofii Mertens, która sprowadziła z Kazachstanu do Polski ponad 200 osób, prezydent podkreślił: to odznaczenie jest przyznane nie tyle przez prezydenta Rzeczypospolitej, ono jest przyznane przez Polaków, przez naszych rodaków i tak to proszę traktować. W imieniu uhonorowanych głos zabrał muzykolog profesor Mieczysław Tomaszewski. Przekonywał, że on sam czuje się spełniony, ale jak zastrzegł: spełniony, chociaż jeszcze nie dokonany, w tym sensie, że jeszcze mam trochę do zrobienia. Jeszcze chciałbym na tym świecie trochę zrobić i zanadto się na ten drugi nie spieszę. Prezydent za wkład w rozwój naszego kraju każdemu z odznaczonych dziękował osobno. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. A w serwisie trójki kolejne tematy. Do 70 wzrosła liczba górników uwięzionych w kopalni węgla na północy Iranu po wybuchu, do którego tam doszło. Wcześniej informowano o 50 uwięzionych, ale teraz okazało się, że w innej części kopalni jest odciętych od świata ponad 30 pracowników. Państwowe media podają, że mogą być ofiary śmiertelne. Są też informacje o kilkunastu rannych przewiezionych do szpitali. Do eksplozji doszło w kopalni w prowincji Golestan. Według mediów eksplozja nastąpiła podczas próby uruchomienia lokomotywy znajdującej się pod ziemią. W ubiegłym roku Iran wydobył ponad 1,5 miliona ton węgla, znacznie więcej niż w poprzednich latach. Większość zużywana jest w kraju, w hutach, przy produkcji stali. Polscy europosłowie są przeciwni tworzeniu osobnego budżetu dla strefy euro. Komisja Europejska pod koniec miesiąca ma przedstawić pomysły w tej sprawie. Według polityków, z którymi rozmawiała nasza korespondentka Beata Płomecka, realizacja tych planów byłaby niebezpieczna dla krajów bez wspólnej waluty. Polscy europosłowie podkreślili, że osobny budżet Eurolandu oznaczałby usankcjonowanie podziału Europy. Zbigniew Kuźmiuk dodał, że to doprowadziłoby do zmniejszenia budżetu całej Unii. Nie sądzę, żeby 19 krajów, które ma walutę euro, chciały płacić podobne składki na ten budżet ogólny Unii Europejskiej, a on już w tej chwili wynosi zaledwie 1% unijnego PKB. W podobnym tonie wypowiadał się europoseł Dariusz Rosati. Nie ma ekonomicznego uzasadnienia, żeby budować jeszcze jeden instrument finansowy. Nie ma politycznego klimatu, żeby płacić więcej do budżetu unijnego i z całą pewnością, jeżeli powstanie ostatecznie budżet strefy euro, to będzie mniej pieniędzy dla państw, które do strefy euro nie należą. Pomysł utworzenia osobnego budżetu strefy euro nie jest nowy. Kilka lat temu mówiła o tym jeszcze poprzednia Komisja Europejska. Wtedy te plany zostały storpedowane, ale co jakiś czas powracają. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kolejne informacje w serwisie trójki o 19. Teraz jeszcze prognoza pogody. Jutro bez zmian w pogodzie, czyli nadal pochmurno, deszczowo, a na południu zagrzmi, wszędzie porwisty wiatr. W Rzeszowie na termometrach nawet 20 stopni, we Wrocławiu 15, w Łodzi 12, w Gdańsku 11. Także wieczór i noc pochmurne i z deszczem, a na południu lokalnie burze. Na Podlasiu tylko 5 stopni, w pozostałych regionach od 9 do 12. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Julka, tylko zadzwoń. Tato! To napisz SMS-a. Ale tato! Do maila. Ale ja będę za ścianą. Przecież super duetem jesteśmy. Dzwonimy i SMS-ujemy w kraju bez limitu i mamy super net. A do tego dwa smartfony Huawei P9 i P9 Lite 2017. Więcej na T-Mobile.pl. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem filet z kurczaka ma kosztować 12,99 za kilogram, a pizza Giuseppe różne rodzaje tylko 5,99 za sztukę. Oferta ważna do poniedziałku 8 maja. Carrefour, to wszystko dla ciebie. Roman, czyś to oszalał? Telewizor wywalasz! Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy Smart TV. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Dariusz Bugalski. Witam Państwa bardzo serdecznie. Spotykamy się 3 maja w Święto Narodowe, więc to spotkanie rozpocznijmy tak. Polska nie umarła, a kiedy my żyjemy, co nam obca moc wydarła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, do Polski z ziemi włoskiej, za twoim przewodem złączym się z narodem. Czarniecki do Poznania wracał się przez morze, dla ojczyzny ratowania po szwedzkim rozbiorze. Marsz, marsz Dąbrowski, do Polski z ziemi włoskiej, za twoim przewodem złączym się z narodem. Przejdziemy Wisłę, przejdziemy Wartę, będziemy Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, do Polski z ziemi włoskiej, za twoim przewodem złączym się z narodem. Więc Moskal nie osiędzie, gdy ją przypałasza. Hasłem wszystkich zgoda będzie i ojczyzna nasza. Marsz, marsz Dąbrowski, do Polski z ziemi włoskiej, za twoim przewodem złączym się z narodem. Tam ojciec do swej basi mówi zapłakany. Słuchaj jeno, pono nasi biją w tarabany. Marsz, marsz Dąbrowski, do Polski z ziemi włoskiej, za twoim przewodem złączym się z narodem. Wszystkich jedne głosy, dosyć tej niewoli. Mamy racławickie kłosy, Kościuszkę Bóg pozwoli. Marsz, marsz Dąbrowski, do Polski z ziemi włoskiej, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, do Polski z ziemi włoskiej, za twoim przewodem złączym się z narodem. To jest najważniejsza polska pieśń Mazurek Dąbrowskiego, nasz hymn narodowy. No Mazurek jednak, omal nie zapomnieliśmy, że gdzie biją źródła tej muzyki, że to jest muzyka i kultura chłopska w gruncie rzeczy. Omal tego nie zapomnieliśmy, ale między innymi dzięki Andrzejowi Bieńkowskiemu, który jest z nami dzisiaj, tutaj przypomnieliśmy. Witam, dzień dobry Państwu, witam Pana. Andrzej Bieńkowski, powiem krótko, bo pan jest osobą wielu talentów i zainteresowań. Jest pan malarzem, fotografem. Ważne jest to, że pan ma niezwykłą pasję, bo od kilkudziesięciu lat nagrywał pan i nagrywa nadal tych wiejskich muzykantów. Tak. Prawda? Te mazurki także. Tak. No tak, to jest, mazurek jest taką kwintesencją polskości, taką kwintesencją polskiej muzyki wiejskiej. Ale wie pan, pomyślałem tak, jak zaprosił mnie pan do audycji i powiedział, że to jest wokół 3 maja, no tak. Prawda? Pomyślałem, co ja mogę przygotować takiego, co mogłoby nawiązywać do hymnu polskiego i być interesujące. I pomyślałem sobie tak, przypomnijmy, że Legiony Dąbrowskiego powstawały we Włoszech w 1797 roku, czyli kawał czasu. I pamiętniki z tamtego okresu i pamiętniki właśnie oficerów Legionów Dąbrowskiego mówią rzecz bardzo niezwykłą. Mianowicie, że prawie co trzeci żołnierz, a na ogół to byli chłopi, miał dudy ze sobą. Miał je w plecaku i grywali nawet na tych dudach, nie tylko w czasie postojów, prawda, i tańczyli, i grywali, ale również grali na dudach, idąc do ataku. I przygotowałem takie archiwalne nagranie. Mogę powiedzieć tak, że taką muzykę mogli słyszeć ci dąbrowszczacy, kiedy właśnie się tłukli ileś tam set lat temu właśnie idąc do Polski z Włoch. To nagranie skąd pan ma i skąd ono pochodzi? Tak, to jest nagranie archiwalne z Instytutu Hispanu w Poznaniu. Wyszła płyta sponsorowana przez miasto Poznań. Nazywa się Muzyka Warta Poznania. I to jest nagranie archiwalne z okresu, z końca lat 30. I posłuchajmy, jak brzmiała muzyka do ataku Legionów Dąbrowskiego. To brzmi potężnie. Prawda? Ale co to jest? To nie jest mazurek przecież. Co to takiego? To jest wiwat. I to jest wiwat. Takie, tak, te mazurki były grane w bardzo takich różnych rytmach, bo niby to zawsze trójkowe, rytm na trzy, to jest podstawowe w ogóle, prawda? To zresztą to jest takim wyróżnikiem polskiej muzyki, że właśnie są rytmy trójkowe i one są bardzo specjalne, bo można powiedzieć tak, raz, dwa, ty, trzy. Z tym opóźnieniem. I co jest ciekawego, że to jest jesteśmy chyba jedynym krajem, który tego typu rytmy ma w muzyce swojej wiejskiej. Dlatego, że królowały jednak rytmy parzyste. I wie pan, też zauważyłem jedną rzecz, że ponieważ cała w tej chwili popkultura i muzyka młodzieżowa jest oparta na rytmach parzystych. I wobec tego jest naprawdę młodzi ludzie, którzy chcą się uczyć tej muzyki, na przykład tańczyć, na początku mają kłopoty, bo muszą się przestawić z tego, nie wiem, kolebania, tak jak przy reggae, na zupełnie inny typ kolebania. Bo to jest po prostu inna rytmika. No tak, na trzy jest walca, ale to też się od walca mocno właśnie, różni. Właśnie. I dlatego nie ma tego przeskoku, prawda? Tak, rytm walca też jest, tylko w walce nie ma tego takiego gibnięcia, tak. jakby pomiędzy drugim a trzecim rytmem, jakby. To walce jest raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, a tu jest raz, dwa, trzy. Niby nic, ale dla muzyka to jest bardzo, bardzo dużo, bo z tego wynika cała dynamika improwizacyjna potem przy mazurków. Pan co, to jest taka wielka przyjemność rozmawiać z kimś, kto ma autentyczną pasję. Bo pan, zresztą pan tę pasję ma od wielu lat. To nie jest to, że ona wygasła. Od kiedy pan zaczął nagrywać tych muzykantów? Ja 40 lat się tym zajmuję. Jestem już starszym panem i po prostu mi po studiach, wie pan, szukałem miejsca w życiu. Skończyłem akademię sztuk pięknych, malowałem i taki zawsze problem, co malować? Aha. kim jestem, prawda? To pan malował takie coś, powiedzmy, surrealistycznego na początku, prawda? Tak, tak, to prawda. To był ten styl. To był ten styl i tam jakieś wystawy, trochę po świecie jeździłem wtedy i tak dalej. I wie pan, w momencie, kiedy się z tą muzyką poznałem, tą wiejską, no po prostu mi odpaliło. To znaczy poczułem taką satysfakcję, taką frajdę. Ja byłem wychowany na Jimi Hendrixie, bo to jest, jestem z tego pokolenia. Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Black Sabbath. Uwielbiałem i uwielbiam do tej pory. I co było ciekawego, że w tej muzyce wiejskiej odnalazłem taką samą emocję, taką prymarną, ludyczną emocję i ekspresję, jak właśnie w tych rockowcach, tych ojcach rocka. Tak, ale pan jest znakomitym malarzem. Zaczynał też pan bardzo dobrze, to był mocny debiut. Pan wchodził w skład takiej grupy artystycznej, którą nazywano Śmietanką bodajże, prawda? Tak, wielkie tak. nazwiska dzisiaj polskiej sztuki i tak dalej. Czy no sztuka, przepraszam, nie chcę tutaj nikogo urażać, szukam jakiegoś słowa, no salonowa może bardziej, galeryjna, ten wysoki obieg sztuki, prawda? I nagle ktoś taki jeździ po zabitych, zapadłych wioskach i nagrywa takich facetów, którzy chodzą w gumiakach gdzieś tam od gnoju. Przepraszam, nie mówię teraz tego we własnym imieniu, ale to taki odbiór społeczny być może temu towarzyszy. Takich kmiotów po prostu, którzy są niewykształceni, nie mają zębów, brudni i tak dalej. Grają tam na jakieś takie dziwne rzeczy na tych swoich starych skrzypkach rozpadających się. To jest niesamowite dla mnie. To, co pan mówił o Hendrixie, trochę tłumaczy, ale jednak tak bardzo, bardzo nie. Jak tak, to się stało? Tak, tak. To oczywiście, wie pan, dosyć jestem w kłopotliwej sytuacji, się tłumacząc się tak. Nie, ja ale, pana pytam, to jest ciekawe, skąd się biorą ludzkie pasje. Powiedział pan prawdę, bo też trzeba wziąć pod uwagę, że to było wiele, wiele lat temu. I taka konotacja muzyki wiejskiej była okropna. No właśnie, to znaczy, jeżeli się w ogóle kojarzyło z czymś, to mówiono, że to Cepeliada, że to Mazowsze, że to tego, że to właśnie śmichy, chichy. I dlatego też ja dosyć byłem osamotniony w tym. No przynajmniej przez pierwsze prawie 20 lat nikt się tym, co ja robię, nie interesował. I potem się, wie pan, coś stało zupełnie zaskakującego. Dlatego, że gdzieś taki narastał w takich alternatywnych grupach młodych ludzi, narastała ciekawość do tego, co ja robię, co ta muzyka może im dać. I wie pan, skąd się te środowiska wzięły? Z Grotowskiego. Co pan powie? To jest dla mnie samego, tak, z teatru Grotowskiego. Jak Grotowski się rozwiązał swój teatr, ci jego uczniowie, akolici się rozproszyli po całej Polsce. I powstał Teatr Gardzienice, powstał Teatr Węgajty, w Lublinie powstał też jakiś ośrodek teatralny Jana Bernada. I oni wszyscy gdzieś zaczęli dążyć najpierw do takiego teatru prymarnego, teatru wiejskiego, takiej podstawowej komedii dell'arte, kontaktu z ludźmi. I młodzi idealiści jeździli furami, bo wtedy przecież to były czasy, kiedy jeszcze w wielu wsiach nie było prądu, kiedy nie było telefonów też. I oni jeździli po wsiach, na wozach mieli scenografię i pokazywali sztuki na wsi. I wie pan, i z tego środowiska powstała cała grupa młodych ludzi, która stworzyła Bractwo Ubogich i Domy Tańca. To są ci, którzy teraz naprawdę tą muzykę inkorporowali na salony, tą wiejską. Janusz Prusinowski, Witek Broda, Jacek Hałas, Adam Strug, właśnie, same wielkości teraz, ludzie niezmiernie ważni, moi przyjaciele. I myśmy oni się gdzieś, ja im pokazałem filmy, bo ja byłem jednym z pierwszych, który to filmował. I wspólnie jakoś nagle zaczęliśmy to i przeżywać, i zaczęliśmy to propagować. I wie pan, i to jest coś niezwykłego. Ale to, co robią ci młodzi ludzie, albo już może nie tacy młodzi, to nie jest wariacja na temat, tylko to jest rzeczywiście sięgnięcie w głąb tej kultury, do źródeł? Tak, tak. Tak, tak, to jest to, co się nazywa wykonanie historyczne. W międzyczasie bardzo się zmieniła, w ogóle zmieniło się ogląd muzyki światowej. Bo zwracam też uwagę, że oglądałem niedawno w telewizji koncert mojego ukochanego zespołu Cream, ale koncert robiony też chyba 30 lat po tym, jak oni się rozwiązali. Dlaczego o tym mówię? Że nawet takie tuzy popkulturowe sięgali do wzmacniaczy i mikrofonów i gitar z końca lat 60., żeby mieć brzmienie takie, jakie zapewniło im wielkość. I to samo się dzieje z muzyką poważną, że w tej chwili nikt poważny, że tak powiem, jeżeli chce wykonać muzykę barokową, nie będzie jej wykonywał na nowoczesnych instrumentach. To nie muszą być oryginalne z epoki, ale muszą mieć brzmienia zbliżone do tych instrumentów z epoki i składy takie. To się nazywa wykonanie historyczne. I Wie pan, i to zrewolucjonizowało w ogóle nasze słuchanie. I to samo dotyczy muzyki wiejskiej. Że nikt w tej chwili z tego środowiska mojego nie będzie chciał słuchać stylizacji a la Mazowsze, ale będzie chciał słuchać autentycznej tej muzyki albo grać ją zgodnie z kanonem historycznym. Rzeczywiście w tym jest nieprawdopodobna energia, to prawda. Ale pan nagrywał tych ludzi, tych wielkich muzyków, jak oni już mieli, no nie wiem, 60, 70 tak, lat, tak, prawda? Tak. A wyobraźmy ich sobie, kiedy mieli 20, jak to były takie chłopaki jak Hendrix. Wie pan co, ja mam taką propozycję. Posłuchajmy jednego z takich arcymistrzów i potem chętnie, bo poruszył pan bardzo ciekawą rzecz właśnie na temat wieku muzykantów. To jest nagranie z 1980 roku. Pan Kazimierz Meto już był po 70 i to jest kapela braci Metów ze wsi Glina. I to jest, no mogę powiedzieć tyle, że to jest tak cudownie archaiczne, że taką muzykę mógł i zapisywał Kolberg. Tak, pan Kazimierz chyba po raz pierwszy słyszał, bo ja odtwarzałem te nagrania, bo to u niego w domu było i był strasznie przejęty, że to on gra z tego, z radia. Andrzej Bieńkowski jest naszym gościem. W pańskiej książce Sprzedana muzyka, są jeszcze dwie inne, które państwu polecam, są znakomite. Ostatni wiejscy muzykanci i 1000 kilometrów muzyki, prawda? Są trzy, dobrze? Tak, tak, więcej tak, nie tak. ma na razie. Jest taki fragment, Mistrz, to jest o nim, uwaga, opowieść o Kazimierzu Meto. Zawsze, kiedy słucham jego muzyki, ciarki mnie przechodzą. No prawda. Myślę, że gdyby robił cokolwiek innego, a nie grał lekceważoną wiejską muzykę, byłby sławny i bogaty. Mówi z dumą. Ja jestem sławny na całą parafię. Nawet mnie pod Sierpc zaprosili. No ciarki przechodzą. To znowu potęga. To niesamowite. Tak, tak, on miał ile lat grając? 70 kilka lat miał. A kto śpiewał? To jest kapela Metów. To jest dwóch braci. Józef Meto na basach trójstrunowych i śpiew, i Kazimierz Metol skrzypce. I mogę powiedzieć tak, że dla mnie było takie zaskakujące, że jak pan Kazimierz się szykował do gry, to skrzypce przywiązywał sobie takim kablem telefonicznym do ręki. A czemu tak? I ja mówię, panie Kazimierzu, co pan robi? A on mówi do mnie tak, panie Andrzeju, to tam jak grałem w sąsiedniej wsi i tak było, dużo ludzi przyszło i dziewczyna, jak tańczyła oberka, to warkoczem uderzyła w te skrzypce, wytrąciła mi z ręki, mi podeptali. I teraz już przywiązuje zawsze sobie do ręki i cały czas właśnie... Pan Kazimierz, los pana Kazimierza Meto jest dla mnie czymś głęboko przejmującym, bo to jest taki los artysty. Los artysty, który z takiego dna społecznego, gdzie był wiejskim pośmiewiskiem, gdzie mu on niepełnosprawny się urodził, był i był kawalerem. No to po prostu śmichy, chichy na każdym kroku, prawda? Był taki poza nawiasem, nieceniony, nieszanowany. Przypomina to los Nikifora. Nikifor tak samo w młodości, malując te swoje genialne obrazy, też sprzedawał je po 5 zł, albo w ogóle nie sprzedawał. Mieszkał jak w siej budzie niemalże, prawda? I cudowność polega na tym, że stopniowo tam zaczęli przyjeżdżać ludzie. Jego nagrania pokazywały się w radiu. Wieś zaczęła być dumna z niego. I właśnie to, co pan przeczytał, co mi Kazio powiedział, to już był jego spełniony koniec. On już wtedy nie mógł grać, miał chorobę Parkinsona. Ale no właśnie, on wtedy, pamiętam, leżał na łóżku, na takiej kozetce i całymi godzinami gwizdał mazurki, świstał tak sobie mazurki, które już nie mógł wygrać. Także to wyjątkowo piękna postać i wielka postać polskiej muzyki. A skąd się te mazurki brały? Kto jest autorem tych mazurków właściwie? To pytanie ma sens czy nie? Ma sens i ma bardzo głęboki sens. Bardzo mi miło. Ale powiem panu, sam wielokrotnie się nad tym zastanawiałem. Rozmawiałem z wybitnymi etnomuzykologami, którzy... I tutaj można powiedzieć tak, część twierdzi, ja tak twierdzę zresztą też, że część tych mazurków była, to jest ta tak zwana oralna przekazywanie tradycji, czyli ze słuchu, prawda? Oni nut nie znali, prawda? Ani to nie było zapisane. Powiem więcej, tej muzyki nie można w nutach zapisać. Można tylko transkrypcję zrobić. Ta muzyka jest niezapisywalna w nutach. Ale ja uważam, że u pana Kazimierza Meto było tak, że on część mazurków ma od wybitnych skrzypków, tak jak Walosek, Cabała, tam starszych o generację, a drugą część jest jego. Druga część jest jego. I on się nie chwalił się tym za bardzo, ale fakt, że tylko on z tej szkoły rzeczyckiej, bo tam było wielu skrzypków, te mazurki gra i to się powtarza w wypadku wielu innych muzykantów, że grają tylko oni te kawałki. To są czasami kompilacje kilku różnych mazurków, ale czasami są po prostu, moim zdaniem, integralne kompozycje. Czyli to jest trochę tak, jak taki archaiczny blues amerykański, tak, prawda? Tak. Że gdzieś korzenie są i płynie rzeka, tak, płynie, ale każdy jakoś po swojemu ten nurt kształtuje. Taki Robert Johnson, ktoś taki, powiedzmy. Tak. B.B. King. Tak, ma pan rację. Też miałem te skojarzenie z bluesem, bo jak śpiewał pan Józef Meto, to jest takie krzyczane bluesy. No właśnie, to nieprawdopodobne. Takie wykrzykiwane, prawda? To taki jakiś blues, wykrzykiwali swoją krzywdę. To przecież to były śpiewy też niewolników. Wie pan, że niewolnictwo w Ameryce zostało zniesione prawie w tym samym roku, co w Polsce? Myśmy o tym, my wiemy o tym, że była wojna secesyjna, że zniesie niewolnictwo. A w ogóle u nas się nie mówi o tym, że do drugiej połowy XIX wieku chłopi byli niewolnikami, byli własnością rzeczą. I dopiero car Rosji zniósł niewolnictwo. Aha. A proszę powiedzieć, pan powiedział, że niezapisywalne w nutach. Dlaczego? Tak. To jest strój nietemperowana muzyka, prawda? Tutaj musiałbym powiedzieć taki, wie pan, po prostu rzecz polega na tym, że myśmy się umówili na pewien podział, prawda? Ten podział zresztą wytyczył Jan Sebastian Bach. Białe i czarne klawisze. No właśnie. 12. A to się nie da zapisać według tego tradycyjnego zapisu na pięciolinii, po prostu. To oczywiście to w tej chwili to są jakieś tam znaki, które można, we wszystko można zapisać, ale na przykład jak Oskar Kolberg w latach 60. XIX wieku zapisywał, to robił transkrypcję. On jakby tłumaczył tą muzykę z tego stroju z tej melodii, którą gra na przykład Kazimierz Meto, na to, na taką melodię, którą może zagrać profesjonalny skrzypek, że tak powiem, na książkach ucony. Ale proszę jeszcze powiedzieć o Szkole Rzeczyckiej. To jest też fascynujące, że akurat w tym miejscu pojawili się tak wybitni muzycy, którzy, jak pan pisze, tak jak Kazimierz Meto, gdyby robił cokolwiek innego, a nie grał lekceważoną wiejską muzykę, byliby sławni i bogaci. Dlaczego akurat tam, w tym miejscu? To niezwykłe, prawda? To jest jakieś chyba, jakieś takie... Trójkąt mocy. Tak, to jest trójkąt mocy, się zgadzam, bo wie pan, w niektórych miejscowości, które się stały takimi ośrodkami niezwykle ważnymi, no to można było to tłumaczyć, na przykład, że targi były, parafie były, odpusty były. Tam nie było nic takiego. Tam po prostu się tak złożyło, że się urodziło prawie równocześnie w końcu XIX wieku dwóch genialnych skrzypków, po prostu, których ja tylko nigdy ich nie spotkałem, nie mogłem ich spotkać. Oni zmarli. To był Cabała. Ja spotkałem Szafrańskiego, rocznik 902 jeszcze, prawda? Tam było chyba trzech skrzypków i wie pan, co się okazało strasznie ważne? Że tam żył właśnie ten Cabała. A Cabała konstruował basy. I dzięki temu te basy tam przetrwały najdłużej w ogóle w całej Polsce centralnej. Bo basy są instrumentem delikatnym, dużym, nieporęcznym. Bardzo łatwo je zniszczyć. Wystarczyło, że tam sobie kawalerka popiła, potrąciła, przewróciła i po basach. I jak był taki Cabała i potrafił je naprawić, no to wtedy te basy żyły dłużej. I dlatego, wie pan, tam były aż trzy kapele w latach wczesnych 80., które grały z basami. Jeszcze. Właśnie tak, jeszcze. A to jest skład archaiczny, prawda? To jest niezwykle archaiczny skład. Skrzypce i basy to jest chyba według całej tej i wiedzy etnograficznej, i ikonografii, to też jest ważne. Dawne sztychy, dawne obrazy, to widać, że skrzypce i basy. A słyszeliśmy Ścianę Dźwięku, prawda? Z tym śpiewem, z tym krzyczanym bluesem. Nieprawdopodobne. Tak. Dobrze, to teraz posłuchajmy czegoś jeszcze. Czego? No właśnie, to może teraz posłuchamy, no... Mogę powiedzieć tak, że nagrywałem rzeczywiście strasznie wielu skrzypków i świetnych, ale dwóch z nich uważam za genialnych. To znaczy, to był Kazimierz Meto i Józef Kędzierski. Dwa różne regiony. Jeden radomski, drugi rawski. Bo Rzeczyca to radomskie. Nie, Rzeczyca to jest rawskie. A, przepraszam, to jest pomyliłem. Czyli krótko mówiąc, Rzeczyca jest niedaleko Rawy Mazowieckiej. Uh-huh. A to jest niedaleko, usłyszymy teraz Zerzuchowa Józefa Kędzierskiego. To jest, proszę pana, koło Przysuchy, tam gdzie się Korbel urodził. Czyli radomskie. Tak. Radomskie. Posłuchaj. I posłuchajmy tę szaleńczą improwizację. Jabłonka. To ładny łoberek. Tylko ja już nie mam sprawy do niego, żebym go tak pięknie zagrał. Thank you. Kto to gra tę szaleńczą muzykę? Józef Kędzierski i jego rodzina, można aha powiedzieć. Czyli to jest Józef Kędzierski, Stefan Kędzierski i Tadeusz Duda. To jedna też tak obok kapeli Metus, takich wielkości. Czyli jeden wielkości z tych genialnych skrzypków. Absolutnie. To jest w ogóle niesłychane i dla mnie zdumiewające tutaj jest w tej improwizacji pana Józefa Kędzierskiego. Jeżeli mamy wyobraźnię muzyczną, to możemy usłyszeć takie same figury, które stosował na koncertach Jimi Hendrix. Mianowicie on robiąc taką repetycję szybką tematu, wychodzi w górę bardzo wysokim, zatrzymanym dźwiękiem. I on wtedy zbliżał się, sprzężenie zwrotne Jimi Hendrixa polegało na tym, że on się zbliżał do wzmacniacza i po prostu się, prawda, sprzęgało się to dźwiękowo i on panował nad tym i mógł wydłużać dźwięk. To dawało niezwykłą w ogóle ekspresję. Takie drony, prawda, muzyczne. To są takie, tak, to jest i Józef Kędzierski gdzieś takie chwyty stosuje, bez oczywiście elektryki. No ale to rzeczywiście jest taka postać kultowa. Jego muzyka przetrwała bardzo długo. To znaczy on jeszcze grał wesele na początku lat 1960. To było bardzo długo, ale już mu deptali po piętach. Już szła rewolucja. On jedyny mógł tak długo brać udział na weselach, bo był takim wielkim skrzypkiem. Mm-hmm. Natomiast skrzypkowie tacy trochę drugiej grupy, to 10 lat wcześniej zostali wymiecieni. O tej rewolucji może za chwilę porozmawiamy, ale jeszcze ważne, żeby powiedzieć o tym, jak to wyglądało. Myśmy mieli tylko taki przedsmak. To już jest starszy pan tutaj gra, prawda? O, to on miał 77. Ale proszę, to po pierwsze. Ten utwór cały trwa w pańskiej rejestracji, ta improwizacja, 7 minut mniej więcej. Ale to zdradzę panu. To jest z płyty Ostatni Wiejscy Muzykanci, którą żeśmy wydali, jako muzyka odnaleziona. A ta improwizacja w oryginale trwa 28 minut. 28 minut. Tak, i myśmy ją skrócili, bo to po prostu żadna płyta tego nie uniesie. Wyobraźmy sobie teraz zabawę, albo jeszcze lepiej wesele. Wesele, tak, tak. To jak to było? To te improwizacje mogły trwać godzinami. Tak. Czy to jest prawda? To jest prawda. To jest prawda. To było współdziałanie weselników i skrzypków. To nie było to, co my teraz sobie wyobrażamy dancing, prawda, czy potańcówka, że orkiestra gra, a my sobie tańczymy. Nie. Myśmy współtworzyli tą muzykę. W jaki sposób? Przede wszystkim zaczynało się od tego, że załóżmy, wchodzę na wesele, mam swoją dziewczynę, trzymam ją w pół, podchodzę do kapeli i śpiewam. Mhm. I śpiewam im przyśpiewkę mazurkową. Mm-hmm. I improwizację, tak. I obowiązkiem kapeli jest improwizować na zadany temat właśnie tej przyśpiewki, którą ja zanucę. I teraz co się dzieje? Kapela zaczyna grać i jeden, druga, trzecia para, robi się krąg taneczny i wszyscy stepują. Czyli właściwie można się obyć spokojnie bez bębna. Oni stepują, tak wybijają piąteczki. To jest tak, że po każdym jest ten raz, dwa, trzy, a potem pa, pa, pa, pa, pa, pa. I po prostu stepowanie. I cała sala stepuje. I teraz co się dzieje? Załóżmy, że się ktoś pomyli i rytm zakłóci. Muzykant? Nie, ten stepujący. Muzykant nie może się pomylić. Muzykant się nie może. O, proszę pana, jakby się muzykant pomylił, to może wyfrunąć z wesela w Trymilia. Natomiast jeżeli ja się pomylę, to mogą mnie wyrzucić mnie z kręgu tanecznych. Mhm. Albo jeszcze jak muzykant był, jakoś się to powtórzyło, że na przykład sala źle stepowała, nie do rytmu, to robił rzecz, gest, który przechodził do historii wsi i kpiono z tej wsi przez lata. Mianowicie odwracał się tyłem i grał tyłem do tańczących. To był straszny afront. Także to wszystko tworzyło tą niesłychaną atmosferę po prostu. Bo to jest tak jak tańce derwiszów. Wirowe tańce. Derwisze się wirowym tańcem wielogodzinnym często wprowadzają w stan taki quasi-narkotyczny, oszołomienia, euforii. Bo to jest psychodelia, prawda? Jest psychodelia. Tylko, że tu nie potrzeba żadnych narkotyków. Ja byłem na takim weselu i też mi tak odpaliło. Naprawdę. To jest coś, co trudno jest powiedzieć. To jest taki trójkąt bermudzki, który się między muzyką, skrzypkiem a weselnikami wytwarza. Tutaj mam zdjęcie znowu ze sprzedanej muzyki, z pańskiej książki. Na tym zdjęciu jest pan Meto, jako bardzo starszy pan już. I na zdjęciu jest również, jako młodszy pan niż dzisiaj, Andrzej Bieńkowski. Podpis. Autor przybębnia Kazimierzowi Meto. Prawie każde odwiedziny kończyły się wspólnym muzykowaniem. Kiedyś Meto powiedział mi, pan Andrzej, nie powiem, umie przybębnić, no to słyszeliśmy, ale na wesele to się nie nadaje. To dlaczego się nie nadaje, albo nie się nadaje? Nie potrafię dobrze rytmu utrzymać. Tak? Nie potrafię. Krótkie fazy. Tak, nie potrafię, gdzieś już po pewnym czasie plącze mi się i bardzo my... Pan Kazimierz dużo energii włożył, żeby mnie nauczyć, ale niestety okazałem się to nie to. Fatalnym uczniem. Są jeszcze inne zdjęcia. W ogóle moglibyśmy prowadzić tę rozmowę, pokazując te zdjęcia państwu, chociaż ich nie widzicie, ale właśnie tak, jakbyście je widzieli, i je komentować. Tu na przykład Roztocze Lubelskie 1937, to muzykanci. I to jest niesamowite. Na tym zdjęciu jest jeden legendarny muzyk, Franciszek Mazur chyba, ale ważne są te dzieciaki. Tak. To, bo one też grały, no prawda, na tych weselach całe noce. Tak? Jak to było? Proszę powiedzieć. A no widzi pan, poruszył pan bardzo ciekawą rzecz, mianowicie sprawa kapel weselnych. Bo takie kapele, jak my teraz sobie wyobrażamy, stałe zespoły, które grały, właśnie nie istniały aż do momentu, kiedy harmonia pojawiała. Nie było kapel. To wyglądało to tak, że na przykład pana Józefa Kędzierskiego zamawiał u niego pan młody zamawiał. Także podkreślam, to była muzyka młodych, zamawiana przez młodych. I na ogół muzykanci byli młodzi. Nam się kojarzą teraz, prawda, bo widzimy tych sędziwych dziadków, prawda, grających. Nieprawda. To teraz tak jest, bo się zaburzyła naturalne dziedziczenie muzyki, prawda. Jak to była muzyka weselna, to muzykanci byli kawalerami tak samo. I teraz co się dzieje? Jeżeli na przykład ktoś, tak jak Józef Kędzierski, brał basy na plecy, pod jedną pachę skrzypce, pod drugą bęben, i bębnili prawie wszyscy weselnicy, potrafili basować i bębnić, i za dodatkowy kieliszek wódki po prostu potrafili to robić. Właśnie, a jaki był status społeczny takiego muzyka wtedy? Pan powiedział, za kieliszek wódki. To były takie honoraria tego typu, czy to były jakieś poważniejsze sprawy? Czy nie, no, z uprawiania muzyki można było żyć porządnie? Za kawalerki można było, ale potem nie można było. I dlatego na ogół prawie 90% muzykantów, których przebadałem jakby etnograficznie, mówili mi tak, proszę pana, ja grałem do momentu ożenku, a potem żona mówiła mi je. Albo gospodarka, albo muzyka, bo z muzykanta nie ma dobrego gospodarza. Mm-hmm. Także oni rezygnowali. To była gra młodych. I teraz czasami bywało tak, że jak naprawdę było biednie, bo można było zarobić, proszę pana, muzykant na weselu przed wojną dobry zarabiał około 10 zł. To jest 10 dniówek. Dniówka to była złotówka. To było zupełnie przyzwoite. No, tam jeszcze marszówki dochodziły. Ale dzieci. Oczywiście, że dzieci. I dzieci, co to za dzieci były? Te dzieci to były dzieci muzykanta. On przyuczał synów, nawet małych sześciolatków, do bębnienia albo basowania. Wiecie, one musiały całą noc tak bębnić. Bo to trzy noce, proszę. Trzy noce. Te dzieci często płakały, już nie miały siły, ale zasada jest taka, ja zapłaciłem. Jak ci zapłaciłem, to graj już. Nikt nie patrzył, że to jest dziecko. Ja pamiętam taka rozmowę, którą miałem dwa tygodnie temu z taką moją zaprzyjaźnioną, jedyną znaną mi harmonistką weselną, sławną w tej chwili panią Wiesławę Gromadzką, która, ojciec ją ciągał po weselach, ona grała na harmonii, miała 16 lat. I tak dalece, dwie, trzy noce. I czasami się mogli przespać, powiedzmy sobie tak, pomiędzy 3 rano a 6 albo 7 rano, prawda? I ona mówi, wie pan, ja nie miałam gdzie spać, była młoda dziewczyna, nikt nie pomyślał o tym, bo w ogóle nie byli przyzwyczajeni do tego, że dziewczyny grają, prawda? I spałam na stole. Wie pan, trudy, które ponosili muzykanci, są nie do opisania. Ileż mam takich opowieści, że krwawiły ręce, były już podziurawione przez struny od gry. Albo na przykład, to opowiem autentyczną historię. Nie uwierzyłbym, że to jest możliwe. Spać i grać, uwierzył pan? Ja nie. Nie. A mnie to spotkało. Nagrywałem u Józefa Zarasia. Józefa Zarasia i... No też legenda, prawda? Legenda, oczywiście, to wspaniały. Jego brat bębnił. A obaj panowie byli nieźle zawieruszeni i wrócili z wesela. I po prostu sytuacja jest taka, że nagrywamy i w pewnym momencie kończy grać pan Józef Zaraś. jest ci tego, a bębnista zasnął i bum, cyk, cyk, cyk, bum, cyk, cyk, cyk. Cały czas i dopiero słychać, mam to nagrane. I krzyczą, hej, hej, obudź się, i on się ocyka i przestaje. Także wie pan, nie uwierzyłbym, gdybym nie był tego świadkiem. No dobrze, ale wspomniał pan, to może jest ważny wątek jeszcze, że bywały też kobiety, które były słynnymi muzykantkami. Czy to był jedyny przypadek, ale odosobniony? Czy to było rzadko, czy częściej? Bardzo rzadki był, no tak, to najsławniejszą taką muzykantką weselną to była ta sławna dziadońka, góralka. Wspaniała, której nagrania są się zachowały jeszcze z lat 50., żyje jej uczennica jeszcze, ale dziadońka, wspaniała skrzypaczka. Wie pan, z góralami na weselu to nie ma przeproś. Nie ma. I ona, proszę pana, jak szła grać, to miała leworwer. Proszę pana, jak się chłopy za bardzo tam zaczęły dokazywać, to wyciągała ten rewolwer i waliła w sufit i się cisza robiła i mogła z powrotem grać. To nie było i te kobiety, ja poznałem kilka muzykantek i wie pan, szapoba, wspaniałe kobiety. Wspaniałe, nie tylko muzykantki. One musiały lepiej grać od facetów i jeszcze musiały się oganiać od facetów. Bo to wie pan, no to... No, tak. Tak, no, nie ma, piękna nie ma kobieta gra na skrzypca, nie ma zmiłuj. No wie pan, no to... No dobrze, to jeszcze porozmawiajmy. Zaraz dojdziemy do tej rewolucji w muzyce, ale jeszcze porozmawiajmy. Droga do tego polskiego bluesa wiedzie przez amerykańskiego jednak. Tak, w pańskim przypadku też było podobnie. Robert Johnson, ten wielki twórca czarnego bluesa. Mamy kilka nagrań, mam chyba dwie płyty. No to on zapisał Duszę Diabłu. Taka jest legenda. I jak jest z tymi polskimi muzykantami? Tam też chodziło o nich, krążyły różne opowieści, typu, że są guślarzami, albo właśnie te konszachty z diabłem. Kościół na to też nie bardzo przychylnie patrzył. Księża nie chcieli uczestniczyć w tego typu historiach. Nie, księża nie brali no udziału właśnie w weselach. Nie brali w ogóle, nie znam przypadku. To. Owszem, księża może w dworze, ale to wszystko się odbywało. To było bardzo tajemne. Wie pan, bardzo trudno było mi dotrzeć do tych guseł. Dlatego, że wtedy, kiedy to naprawdę było jeszcze żywe i praktykowane, to się tym nikt nie chwalił. Dopiero kiedy to już przestało być takie żywe, no to wymyślają niestworzone historie, prawda? Trzeba być bardzo ostrożnym. Ale wyglądało to bardzo ciekawie. Na przykład, wie pan, to były takie momenty przejścia, na weselu, gdzie złe siły poprzez muzykantów mogły dotrzeć. I takim jednym z najbardziej takich drażliwych momentów to był błogosławieństwo rodziców w domu i młodzi wychodzą na furmankę, żeby pojechać do kościoła. I wtedy sytuacja wygląda tak, że to oni już nie są jeszcze objęci opieką kościoła i nie są objęci opieką rodzicielską. Są jakby bezpańscy. I wtedy złe siły miały do nich dostępu, miały dostęp i mogły spowodować to, że po prostu nie ruszyła furmanka. Temu służyły też specjalne śpiewy. Tam, oj, nie ruszą koniki, oj, nie ruszą, nie ruszą. Oj, jakim zaśpiewamy, oj, to muszą, to muszą. I rzecz po prostu polegała na tym, że muzykanci konkurencyjni, niezaproszeni, mogli spowodować złymi oczami, stając po drugiej stronie, to, że właśnie konie jakby wrosły w ziemię, nie ruszyły. To było bardzo ważne. I teraz chodziło o to, żeby ten muzykant, który jest zaproszony, potrafił to odczarować. Robiono to w różny sposób. Na przykład robiono znaki krzyża na skrzypcach, kredą święconą trzykrotnie w Częstochowie. Też bardzo, wie pan jeszcze, może pan się z tym spotkał jeszcze, czerwonymi wstążeczkami na rękach dziecka. Tak. To jest stąd. Te czerwone wstążeczki są przeciwurokom, również młodym zierbakom takie. I sytuacja też była taka, że taki moment przejścia, czyli oczepiny, to też zaczynały się w ogóle od tego, że starsza druhna przywiązywała do każdego instrumentu czerwoną wstążkę, która miała chronić przed urokami. To teraz porozmawiajmy o wielkiej rewolucji, która się odbyła w tej muzyce i w tej kulturze. I ona się zaczyna od... Harmonii. Posłuchajmy. To jest oberek powiedziński. Ojcu wida, matce wida. Thank you. No to niestety wychodzimy z tej przestrzeni, tej wspaniałej kultury, bo się robi rewolucja, harmonia się pojawiła i ona właśnie zniszczyła tę kulturę, można tak powiedzieć? Nie, nie można, dlatego że ona nadała inny tor temu. Ta muzyka poszybowała w inną stronę. Oczywiście, jak dla każdej takiej kultury, takiej prymarnej, wiejskiej, zamkniętej, otwarcie się jest ogromnie niebezpieczne. Ja nie wiem, czy jest takie zbytnie otwarcie powoduje po prostu zniszczenie kultury każdej. I to niezależnie od tego, czy mówimy o Polsce, o Rosji, czy o Oceanii, prawda, czy i tak dalej. I troszkę tutaj tak się stało. Ale w tym okresie, bo to o czym my mówimy, te nagranie, które słyszymy, to się pojawiło w końcu lat 30. I rzeczywiście konsekwencją tego w latach 70. było taka, no właściwie taka uniformizacja tej kultury wiejskiej z kulturą miasta. To znaczy pojawiły się już rumby, fokstroty, rytmika inna, inną rolę muzykant spełniał. Koniec było tradycyjnej muzyki, koniec było skrzypka jako takiego szamana wesel. No właśnie, ale wydawałoby się, że jest koniec, ale potem nastąpił wielki zwrot, tak. Odrodzenie. To także dzięki panu i tutaj należy się panu podziękowanie jeszcze raz. A dzięki tym, co grają. Andrzej Bieńkowski, no ale pan jeździł i to nagrywał przez całe lata, robił pan filmy, pisał pan książki. Więc proszę powiedzieć o tym odrodzeniu. Właśnie jak to się dzieje? Znaczy to jest ogromny temat na kolejną audycję. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy i o tym powiemy. Ale właśnie jako puentę i przesłanie może. Co się dzieje? Po co to ludzie robią właściwie? Co jest w tym ciekawego dla tych najczęściej młodych bardzo ludzi? Tak, tak. Którzy nie są też muzykami z zawodu. Na ogół są studentami, a to socjologii, a to tam ekonomii, a to politechnika. W ogóle to jest charakterystyczne, że mało z nich ma wykształcenie etnograficzne czy muzyczne. Po prostu ja mogę odpowiedzieć tak, że ta muzyka jest po prostu piękna. I ona dostarcza takich emocji i te kontakty z tymi ludźmi, którzy jeszcze żyją, dają nam też taki wgląd w samego siebie, w taką naszą przeszłość, wie pan, że no, stąd się wzięliśmy jakby, że jest jakaś alternatywa do tego kieratu Mordoru, w którym współczesna cywilizacja nas kieruje i którą przyjmujemy, prawda, bez oporów. A dzięki takim właśnie Kazimierzom Metom mamy wgląd w ogóle w inny oddech życia, świata, przyrody, etyki, tak samo. To jest to. I teraz chciałem... Na koniec, żebyśmy posłuchali właśnie takiej rekonstrukcji, bo to będzie grała kapela Brodów. To jest płyta Muzyka i niezwykłość tego polega na tym, że jest to rekonstrukcja według śpiewów Anny Malec, ale jednocześnie jest to Polka żydowska. Dlatego, że ja przez wiele lat badałem wpływy żydowskich melodii na muzykę wiejską. I efektem tego były dwa koncerty, które organizowaliśmy wspólnie z żoną w Polinie. I to, co usłyszymy, jest właśnie z tego koncertu. A naszym gościem był, mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy i porozmawiamy. Z największą przyjemnością. Profesor Andrzej Bieńkowski. Bardzo dziękuję. Waredel realizuje program. Edyta Kocęba jest jego wydawcą. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Raz, dwa, trzy, cztery.